bu fekke xass nga ca fas ab rakka dañu sopp nga tulanti ca benen rakka muy ñaar nga def ko nafila ne mom bu def farata mom kenn du ko meuna agale muy farata mom paw des koy dag waye ne bo ci xasse fas ab rakka ñu sopp nga dolli ca benen muy ñaar nga def ko nafila doora delu ci julli bu jekk ga ngane ko waaw lutax ngane nafile gi mom faaw des koy agale bo ci xasse fasu rak ba waxto yaatu ta farata ji mom ngane kenn du ko agale dañu sopp rek bo ci amé ben rak tolunti ci ben wi nafila mune wa jaba itmamun nafli allati haqada minhu rak'atan aw mahatti sahil waqti duna al fardhi walau haqada minhu rak'atan li anna an nafla idha lam yutamma yafutu li annahu la yuqda waaw da wax ne lutax nafile gi mom faawu ñu agalé ko moy day def ni suñ ko agalé wu titum suñ ko agalé wu kenn du ko julli waat ndax mom bokul ci ñi fay ka am lam yazunnahu nit di fekke jurtum selmal nga manam fatte ñu ndaw mu nga doon julli julli bu ñëk ga mu melni mu ngi nekk ci geneen waye nak waxul assalamu alaykum depp ni wax nako wala ci misal ni ñu melni legi takku tan jot te gëlegul ci sbar mu dal di nek ci sbar ba am ci ñaari rakka waxul assalamu alaykum jot ne di wax nako waye da mujj faati ci sbar ba melni legi mu ne ci takku san ba melni dal gëli na ñaari rakka ci takku san nga waxul assalamu alaykum ci sbar jot ne wax nako ca ñaari rakka yi mu don julli te defo ne mi ngi ci takku san da koy far wañi walé ci sbar ja rek mu dal don ñaar ñakoy motti mu ku jeexé mu tay sul mal mu dal di bax am lay waxna ka an lam yazun al musalli as salama min as salati allati huwa fiha wa nasiha wa dhanna annahu fi naflin aw fardin akhar wa salla rak'atan aw aksara thumma tadhakkara salatahu al ula fala tabtulu wa yahtaddu fiha bima fa'alahu bi niyyati nafli aw fardin akhar kon liñ wax ngir ñu tank ko rek moy su fekke dal da doon julli ak julli ba yagg mu japp ne legi julli gogu agna dal di wax assalamu alaykum defé ne agna dal tambali wat geneen kon goge mu tambali wat bu ci jange fatihe rek bu fatihe ji jeex ba jotu ci jang fatihe waye xusna ruko itax ñu jottu ci jang fatiha moy xeyna da dem and ko kenn diko and ak mum di jullu far ko ko fi sa wala moy tax ñu na jangu ci fatiha su boba jullu bu ñëk yaq na mom ben wax ba nga ko ñaar yu moy jullu bu ñëk waxu ci assalamu alaykum waye da japp ni mum legi julli goge agna ba mi ngi ci gene julli goge agna ba mu selmal ba mi ngi ci geneen waaw melni legi takusan jot julli go tisbar nga ne na julli tisbar ba nga ci amé ñaar raka ci tisbar nga dal di fat nga dal japp ne légui tisbar kep mom jeex na ba wax nga assalamu alaykum nga julli wat ñaar raka yo xam la nga ci taxaw lepp ya nga def ne ci tekku sang nga tollu ci japp ne rek mom tisbar me mat na ba wax nga assalamu alaykum nga xam na ko sul mo way japp nga ne mom sul ma nga nga xam tekku sang ji mom bo ci jang fatiha rek ba mar rek tisbar jojé yakuna waaw fekke jangoo ci fatiha ba mat way xass nga ruko batay tisbar jojé yakuna lool nak ci la tagne bu fekke na ne julli nga tambali wat joto ci jang fatiha bu mag te joto ci ruko ya rep dara amu ci nak moy wa illa ndem det fala kun julli ga du yak wa illa ndem julli ñaaral gam tambali jang ma yagut ruko wu ci kon du yak ta an lam yuzunnahu jim mu jowahi non la moy bu fekke da nga bayyi rek julli bu ñëk ga melni ku nekk ci geneen gog ñaarel waye xam nga ne waxu assalamu alaykum te jappu won ni wax nga ko moy ka an lam yuzunnahu nit bu fekke jot tu salmal kon li nga jotta julli ñaarel bi ci sa xalaat do la fatali ku ñëk ga dana bax dang koy wañu walé ci ku ñëk ga rek te bu ñëk ga du yaqku te li nga taw hasabat wala mu ful mom yene ja ana bu fekke bi ngay julli yene won nga waye nga mujj fatte yene ji lol du ko yak ndax kenn ñewul bo xasse yene day ajo nga taxo yene ja bañ ko fatte ba kenn ngay noppi dedet lol du ci yak dara moy zahabat niyyatuhu min qalbihi wa nasiha ba'da ityanihi biha inda takbiratul ihram لاشتغال قلبه بأمر دنيوي أو أخروي وصلى وهو بهذه الحالة ركعة أو أكثر فلا تبطل صلاته ويحتد بما فعله مع الغفلة عنها لمشقة استصحاب النية عند ينجي رك دفا يوم بود بكرا غير سنة أو حسبت ولا مفل أو لم يني ولا يني الركعات لم فراكيا دورن جلي جلي فراتا تييني والي وجه نراكيا تولو mel nga julli suba te yene walé wolé suba ñaar rakala ba nga julli tisbar te yene walé woné tisbar mi ñent rakala yoy yep du ci wañ dara awil ada wala joxga aw di dafo wala safanu joxga manam bu fekkone da ngay julli ak julli te yene walé wo ci né ba nga koy julli ci waxtom wala yene walé wo ci né guma manam guñuy fay la lim ci man doon du ci wañ dara bu def jox nek nga nek ci waxtu doyna ca woné né ci waxtu nga koy julli bu def waxtum jall it jall nga waxtum jall ba nopp nga do ko julli dana yobali né goy fay la atax mu né duñu sart nga yéné walé jox gi né ma nga julli ci waxtu wi wala duñu sart nga téwlu walé né ma nga koy fay fekk waxtum jana woni yatu qtidail ma'mumi ak yéné rayuk mamam ma bokku na ci sart julli fekkene amna ku lay jité nga yéné roy ci mom ta def ko ci awalan def ko ci sëñjël bénu julli so taxawalon yow rek di julli ba yag ganaw bi kilifa ñew di julli bi sowet nga xamni yéné bokku julli ngeen di julli it do mo newé ci non rek dal japp ni mom no bokku julli bi ñu julli té amaguma sax ben rakka wax ji gëna woor moy do saña dag julli gi xëstambalé faaw nga sam oromu julli ga agalé ko kon xana da ngay gaaw rek kon agale ko ko dehe bu de julli guñi babu nak nga daldi gaaw and ak koke daldi koy babu am ci ngeneel daldi am ngeneelul mbolo waja sa dagan na lahu ñeel aji julli ji dukhulun dugu halama ci lepp lo xamni ni ahrama armal na bihi ci mom al imam iliman ba mune neenañu dagan na nga fek iliman di julli xamoo mom lum yene nga ne man nak yene na lim yene rek te xamoo lum doon nga xamne bude wañi nga ne yene na lola bude matam nga ne yene na lola bu fekkone ci bisu aljuma lay tam nga fekk mu taxawal te xamoo lam taxawal tisbar lam ba aljuma lay da nga am sañ sañ jek jek armal rek lum yene rek nga ana mum ci lola lolu nga ko xol sara bi mom lay wax na dagan na nga nek li iliman yene nako min itmamin aw qasrin aw jumuhatin aw zuhrin te wayak fihi ma tabayyana an al imam ahrama bihi minhuma tadu te gana ba lu leer ni mom la iliman bi armal rek nga meuna doy lolol koku nak fuhu wa mahmulun ala ihda suratayn faqat ala tahqiq mune lolna man nga ko yen ci yar melo rek yo xam man ko genn al ula an yajid al imama fi salatin haqib al zawali wala yadri هل هي الظهر أو الجمعة وخشية إن حينا إهداهما تتبين الأخرى من المؤمنين نبسوا الجمعة غفك إلمان كي وقتو تسبار رك بوي جولي خمو الجمعة لي جولي خمو تسبار لي جولي غرقل نبوي يني كيان كي ويار أمانا مملم جولي دلولا تكون دان لرو فيهوري مرك بما أحرم به الإمام ظهرا كان أو جمعة غرقل نبوي يني نادم يني لم يني رك مولا يني mu ne ko itam wayak fihi ma yatabayyan gana ba lu iman jere julli rek baxna lolo man dalal doy kokku moy ben melo wi as-saniyatu an yajida musafirun imaman fi rubahiyatin wala yadri hal al-imamu musafirun nawin al-qasra fayanwihi aw muqimun aw musafirun nawin al-itmama fayanwihi taban wa khashiya in hayyana ahaduhuma an yadhhara khilafuhu kon falahul ihram bima ahrama bihi al-imam neena bi ci dess nak moy nga fekk iliman muy julli julli go xamne ñent rakala waye xamoo nak legi ndax iliman bi ne musafir bu fasiyene wañi nga man koy yene te fekk ne yow musafir nga ne mom wala iliman xamu muqim la day matal wala musafir la sax waye mom day matal xamoo lim ci doon nga ne rek armal na lam armal koy tam ne nduko te bax lumuy julli rek dan la doy ci lol nak suma intabayyana lahu an al imama musafirun nawa al qasra qasra ma huwa yow musafir nga fekke wërna iliman bi day tukite wañi la yene nga na mu wañi wa ajsaatu wa in tabayyana annahu muqimun aw musafirun nawil itmama nawin al itmama atammamahu wa ajsaatu kana bu bu leere ni mo muqim la day julli ñent raka yow musafir nga waye nga na mu julli ñent fekke musafir la ne yow waye mum yene wuto wañi abatay baxna nga nak mum dal di matal cene matal nga wa batala dunya qunna bisabbiha ci jitu yene ja in kasura dem barina ana bu fekke da nga yene lu yag do wax allah akbar xamne yene ju mom jitu na allah akbar ju lu yag koku mom julli ga day yaqku wa yagay bi nak mom ci aad lañ koy cher rek wa ci aad lañ koy cher rek ki bu fekke bam yene yag na dir bi yagum do wax allah akbar dal mom julli ga day yaqku dañu wara sulu ñu ñaar wa illa bu fekke lam ko jito bariwul nak fa khilafun kon amna ñaari wax yu siiw fekke lam ko jito bariwul nak mom la borom sara bi misale kama law nawa fi mahallin qareebin min al masjid wa fi hali hudurihi fi al masjid kabbara nasiyan laha ne na may ñu nga dem ba jégué jakka ji dal tewlu yene ji julli nga mëna jëri ci jakka ji ba nga dem ba taxaw nak lay nga wax allah akbar sam xel dawatul ci yene ji ci la nga yene won koku moy biyagut koku nak ci lañ wuté baxam julli wogo na bax wala du bax wa fatihatun jang fatiha faratala bi harakati lisanin andak yengutu aw lamay manam jang fatiha bokku na ci faratay julli ci saltu hala imamin war iliman wa fasin ak kenn iliman ak kenn kuy julli ñom la jang fatiha nek farata ci ñom waye mamam mom iliman jangale na ko motax mamam mom bu iliman di bëtt sax dañuy ci muy wax dara lay sunna moy mu nopp baña wax dara li tax mu ne bi harakat lisan day wone ni bu saw lamine day yëngutu ngay wax rek loolu doyna donte degogo ci sa nopp itam du ko té doy moy wa in lam yusmi ak donte degalut nafsa ho bopam donte deggo li ngay wax sax du ko té bax ni bu saw lamine yëngutu ngay wax rek baxna wa qiyam ak taxaway la hañal fatiha patay taxaway jang fatiha mom itam farata la taxaway jang fatiha day farata ni jang fatiha do ni farata wa qiyamul laha fay jibu dana war nak tahallumuha jang fatiha ji in am kana dem jappandina neena fatiha nak bu fekkene legi man nga mokkologo te ko lako jangal nga mokkol ko kon nga fexi ko jang bu man ba julle ko muntu ñak bu fekke xajna li fek waxtu ñu jeex kon nga wara taxaw te mu ci jangal lako bala waxtu ñu jeex nga mëna julli te jang ko bu fekke mëna ko fe mokkol tam nga jang rek wi bu waxtu ñu jalle manam bu waxtu ñu jotté bay du bu waxtu ñu jotté nga and ak ku mokkul fatiha mu jité la te bu waxto jalle nga jall jang ni tax mo in am kan nak moy xam nga ne bu fekkone ku nu la am lu mën ta jang fatiha dañ wax kon muy def bu fekkone itam mën nako jang waye gisul ko ko jangal batay ko ko lu mën ta jangay kon nak kep ko xamni mën na jang fatiha te gis nako ko jangal dal bu jang fatiha ba man diko julle mom farata la bu ko day jang nak mën ko mokal ci waxtu bala julli kon nafa ko mokal mu jité ko mom lay bëgg wax leg wa illa bu fekke mën ta jang fatiha niki da lu wala lu wud waye gisul ko ko jangal itam ma kon mu roy manam day fekki ko xamni mokal na fatiha mën na jité koko jité ko ñaan julli ñom ñaar kon na nga dogu ci ni dal cipp ko xamni mokal na fatiha te mënu ko jang ba gisoo ku la ko jangal day aaje wo bala nga julli fekk ko xamni mokal na fatiha mu jité la waye do sañu julli sa julli bop doon li fekk koko ngi am wa in lam yumkina ndem japp di wuñu ñom ñaar fal muhtaru kon lañu tan fal khamiyu suqutuhuma modi seenu rot ñom ñaar manam ñaar yep wacc ko dal li wax dal legi moy ko xamni yow mën la jang fatiha ndax da nga lu ba man nga ko jang waye gisoo ko lako jangal kon fi xel yow bala nga julli fekk ku mat iliman koko jité la waye do sañu berta julli bop fekke amo nak ko lako jangal te gisoo ko la jité itam gisoo iliman julli jité kon nga julli ya julli ko xam do am fatiha rek ngay julli kess rek fatiha ji wacc na la ta do aajo ngay taxaway bi tolli diru fatiha suqutuhuma moy rotu ñom ñaar muy fatiha taxaway fatiha ja wono gi ba soppef na fas dum takale bayna takbirhi digante kabaram ba waruko hi ak rukom ba manam ki nga xamne mom legi makul fatiha tamu ni rek muni allahu akbar armal dal jek jek seug ah dañu bëggoon mu tok mu taxaw asmir so xamne legi da cey tuddu yalla mba dara doro seug ruko waye xam nga ne gam mo wax na allahu akbar ti makul fatiha da melni kon di dal wër seug fi sasa tamu ni nak mu dal seug fi sasa ni sanon dal legi dana fi tuddi yalla ba mu taxawas ndir bok doro seguru ko bañu susuli allahu akbar wi ak ruko bi ni waxna wonu di ba faslun ak takale bayna takbirhi wa rukuhi wa hal tajibu ndax dafa war al fatiha tu fatiha fi kulli rak'atin ci bepp rak'a awil julli wala li upp ci julli gi rek ci la waré wala li upp ci rak'a ci la waré khilafun ñaari wax yu siyo daam ñu wax ni fatiha farata la raka yep goram ci joju wax mo gëna siiw am ñu ne dedet la upp ci limu raka yi bu ko amé rek la ci gëna neew bañ ko am du wañ dara mané bu fekkon na légui tisbar la bu fekké ñet raka yi am nañu fatiha rek ben raka ba bañ ko am mom du wañ bu fekkon ni timis la bu ko ñaar yi amé ben bañ ko am rek dañ ko wax lay bokku su jotalé mu doy kon fof amna ñaari wax yu ci amna ñu ne rak yépp ñu wara am fatiha te joju wax mo gëna wor amna ñu ne dedit la upp ci rak yu ligi bu ko amé rek mu bax légui nak go intara kan dem bayina ayatan jen laay min ha ci fatiha sajada mu sujud manam bu fekké ni légui da am ben laay bo xamni jangoko mba sax lepp ci rak yu ligi amna ñu fatiha way amna ci ben rak bo xamni mom jango ci fatiha ben yoon nga xamne mom julli gi kana bi nga ci baye jan lay ci fatiha ba lu ko upp ba fatiha lam ji da am ñu wax ni mënes na ko defare sujud rek qabla salam mu bax am na ni dedet lolu doy ngir nga samonté yaay wax yépp kon ngay sujud qabla salam defare ko julli gogor bañ ko wacc ba nopi nak bo nopi julli waat nak ngir samonté wax yi ñu wax ni fatiha ci rak yépp la war mënu ci ñak motax bo xolé borom sara bi neena wa in taraka imamun aw fazzun ayatan minha ay min al fatiha aw aqalla aw akthara aw tarakaha kullaha min rak'atin aw akthara walaw fi julli rak'ati wa fata tadarukuha bin hinaihi lirukuhi i'tabda bir rak'ati allati taraka minha al fatiha wa sajada qawla salamihi li murahati al qawli bi hadami wujubiha fi al kulli manop na goye jibu halihi ihadatuha ihtiyatan li murahati al qawli al mashhuri al arjah kon nak lu ci man don dal lolu ñu wax rek mo ci am sa yo xamni am nga fatiha jo xamni jangoko mba lenn ci fatiha mo xam matna laye mba mo opp ko mba yesu ko kon gogo julli bu ko ci nga sujudu khabl salam ngir samonté wax ñi wax né yaqut wala pon bëti ko baam wa julit nak ndax def na gëna wor ngir samonté wax ñi wax né fatiha man da ñak xamné boole nga yar yépp mu lay wax na fay jima hu bayna sujudi wal ihadati ihtiyatan lis salati bi hadam ibtal al hamal ala al qawl al awwal wa li bara'ati zimmati ala al qawl al thani bo sujudé sujudu khabl salam samonté nak gaaya wax né ñak gi fatiha sujjo rek man nako defal julli gi yaqut nga julli waté itam samonté ak wax ñu wax né gey julli ñak fatiha baxut julli waat nga gën mu wéccu ko kon yaar yep nga def waye lool da xawa son leen xam nga ni julli yaar yoon la ñu jall ci farata yi waru ko hun ak buru ko taqrubu bab dana jégé rahatahu yaarite ngam fihi ci ko ba min ko batay ci ñaari bati woom ya neena ruko mom ci deug deug bo seugé rek ba nga xamné sa ñaari téng jégéné sa ñaari bëti woom rek ruko amna farata jangoko bu defé né ruko mom moy japp ci sey woom dal na ko wax dañ ko sopp rek waye bo xasse seug mom ba sa ñaari téng jégé sey bëti woom rek légui jaxna ruko ngoko waye nak bu féké seug nga waye sa ñaari téng jégé wul bëti woom ya nak kon nga mepp kon nga def imaamu junju waye kon ruko xolé sara bi né fa innin hana inhinaan lam taqrub fihi rahatahu min rukbatayhi falaysa rukuhan bal imaan kon da nga jinju way ruko wa akmalu rukuhi nak an yusawwi fihi zahrahu wa ra'sahu fala yunakkisuhu wala yarfa'u di gëna mat ci ruko moy nga masale sa gannaaw ak sa bop nga xamne bop bi doko teenal doko segal gannaaw gi tam doko doxal doko xogge doko xoggel yep day masale lol mo gën ci ruko ci gëna mat mu tekki na wonu gi ba soppef na tam kinu huma degeural ñaari teng ya min huma ci ñaari beti wom ya wa nasbuhuma ak sampu ñaari beti wom ya ñena japp ngay japp say teng bu degeur ci beti wom bo deru ko lolum mom luñ sopp la beti wom itam nga dij ko bu degeur mu diju xamni ni nga taxawé taxaway bu degeur la xawla melni ku sukk lol moy sampu beti wom yi moy nasbuhuma yi moy iqamatu rukbatayn bila ibrasin moy sopp nañ ko mu jall ci farata yi warafun ak siggi min ko ci ruko siggi ci ruko bi mom itam farata la wa sujudun ak sujud ala jabhatihi ci ab jeham sujud ci sab je te moy masul ardi aw mattasala minha min sabitin bi juz'in yasirin min mustadiri ma bainal hajibaini ila nasiyati li nga xamni mo dox digante yari yeni ak sama jubb bop lolou moy jebi digante bobu lo ci laalal suuf ba lo xamni takna ci suuf te du jog rek sujur nga wonu di ba nak bastul jabhati kulliha halal ardi aw mattasala biha digan nak moy yaat jebi yep nga tek ko fi suuf ba lo xamni ci suuf la tak ni ki der bi ngay sujoti mba topi mba yoyu wa kulliha al-ittika'u biha alayha bihaythu yadhharu fiha al-athar mune nak sib nañ nga sujjot ci dara sujjor ba deugar lol ba nga xamni legi lolou day jeexina ci sab jeex dal lu gëna moy nga tek mune deg rek waye jall ci tekko bu deugar lol mu jeex ci sab jeex mu taw wuñ ko fala yasihu sujudun ala shay'in la yasbutu tahta al-jabhati wala tastaqiru alayhi do sujote ci lo xamni nak legi bo ci dege sab jeet du def deg wa salika kal khutni al mandufi mu ne woten buñu dor xangoten buñu dor day noy bo tege sab jeet itam day fodde jëm ko waye du sax koku mom lu mel non bo ci sujote do wa ahada bauna li tarki an fihi ñeel sujotu bakanam bi waqtin ci waqtu sujotu bakan dañ ci wote am ñu wax ni sujotu sa bakan sunna la amna ñun dañ ko sopp amna ñu wax wargi mu ne kon nak bu fekke da nga sujoot ak jeh bayyi bakkan kon nga baamu ci waxtu wa ngir samonté ak waxi ñi wax ni lu war la da mu ne walaw taraka sujooda halal anfi fi sajdatin wahidatin murahatan lil khawli bi wujubihi waye nak war rajihu nadbuhu yene sujoota bakkan mu fekke amna ben sujoot bo xam defoko ja rek kon ñu bëgg nga baamu jëlëga ci waxtu wa ndax samonté gaay wax ni su jottu bakkan lu war la bo samonté seen wax ja ba jëlli waat kon bu no la wéré kon yow am nga jëlli ga ndax baamu waan ko def ko waye li gëna wër moy dañ ko sopp rek mom war rajahu na do su ñu waxon nak nga xena ci al jawhar nafis ne la su jottu bakkan sunna la ko li malé won ci sunna fofu wa sunna sunna li xna su jott hala atrafi qadamihi ci ciat yaari ndegum waruko batahi ak ñaari bati wam ka yadehi niki yaari loxom halal as-sahi ci wax je gëna wër ci wuté ba am ñu wax ni bokku ñu ci sunu julli bo dé sujjot say ciati ndëggu muy say baram sambu fa suuf say bati wam nga sukku ko say loxo nga tek ko fa tollok say nopp xam ni say teng dang koy tek fa tollok say nopp té bañalal xassabi bañalal sa xassabu loxo ñu sujootine wo amna ñu wax ni sunna la wax ji gëna wor moy sunna la param sarawé nak néna wakawnu sujoodi ala atrafil qadamayn war rukbatayn sunnatan laysa bisarihin fil madhhab ñena nga wax ni sujoot ak ndugu yeek beti won yi sunna la néna degeerul ci du wax bu xappati bu wër ci ngir malik ghayatuhu moy annabna al qassar qala allathi yaqwa fi nafsi annahu sunnatun fil madhhab neena dara amu ci luma yimu khassar dal neena li deugar ci xelam moy lolu sunna la ci ngirum malik waxila bi wujubihi amna ñu ne sax sujud gi da war te wayu rajjihu wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam umirtu an asjuda ala sabhati ahda wa rafun ak sigge minhu ci sujud sigge ci sujud momi tam farata la ci julli sigge ci sujud ndax ben sujud loko yagal yagal te sigge wo do dis ko meuna japp ñaar motax mun khal al mazari al fasl bayn as sajdatayn wajib al ittifaqam li anna as sajdata wa in talat la yutasawwaru kawnaha sajdatayn kun fala budda min al fasli hatta yakuna sajdatayn faaw nga takale len faaw bo sege nga siggi ko sege sujud da nga siggi mu dor am sujud ñaare jotaay bobu ngay tok sa digeenti ñaar sujud ñi am dañu ko boole ci farata yi wajulo sun akub jotaay ni salaamin ñi ab salmal di ba ngay waxe assalamu alaykum dañuy gatt gatt nga tok farata la fa law sallama qa'iman aw sajidan aw raki'an batat salatuhu ne ba wax assalamu alaykum fek nga taxaw ba fek nga sujud ba fek nga ruko julli gi yaq ba nga yakamti ba jog bay dem diko waxale batay mu yaq wa salamun akum salmal hurifa bab mahrifa alef nako bi alcial neena salmal bo xam dang koy tara wax assalam ta baña wax rek salamun baw dang koy tara mun tanat na lolou mo tam parata la wa fi ishtirati niyyati alkhuruj nek na ci sartu yene genn ci julli ga bi ci salmal bi khilafu ñaari wax yu siw amna ñu sart ne legi bo de wax assalamu alaykum da nga ci yene ak nopp ci julli gi amna itam ñoo xamni sartu ñuko ñoom neenañ bo waxe assalamu alaykum rek mu dal doy delo go sam xel ci ne wax gi ma koy wax dama ci jublu genn ci julli gi du jaw sart lool da melni mom la ñepp jëfëndiko innal faqiha ni neena al mashhur hada mushtiratiha wa alayhi futun dabu niyyatu al khuruj kon melni ne matu ci sartale bo waxe assalamu alaykum rek mu doy wa ajisa doyna fi taslimati raddi ci salmalu delo ba salamun alaykum manam salmal bi ngay delo sa iliman wala ki la fete chamoy mom soko tarawut wax rek salamun alaykum du ko te bax wa alayka salam ak wa alayka salam manam salmal bi ngay delo sa iliman ba ki la fete chamoy so jitele alayka ji nga xamni moy khabar mujja assalamu ji muftada itam du ko yaq nga wax wa alayka salam wa khon alayka salam rek ci bi ngay delo iliman ba ci chamoon ñu bax waye nak sara bi neena wa ashhara qawluhu wa ajsa an al afdala kawnuhu ka salamit tahlili neena bim ne doyna rek yam ci nga xamé ne kon la gën moy nga wax assalamu alaykum ci bi ngay delo sa iliman ak ba ci kam ak ba ci chamoon mu melni rek sal malu yoyu ko bi yam ñom ñaar wa tuma ninatun akuk dal bokku na ci sarti julli dal dal moy to dal moy tey boru koye ak bo sujudé ak bo sigé ci ko mba sujud faaw nga ni tek ba ci yëngu tutu lu neew neew mom li waxna ay ta'annin fi rukuhi wa sujudi wa rafi minhumā hatta tadhhaba harakatul a'dā'i zamanan yasīran manam faaw nga tey boru koxe ak bo sujote ak bo sigge ci kenn ci yoy yar ba sa ciir yëngutu gëndu yëngutu dewatu ko nga def ko as ngir lu neew neew lolu farata ci julli wa yakamte ba defoko mu dal di yaqo sahha fardiyataha ibn al hajib wal mashhur min al madhhab sunniyataha te wu neena le si yow ci ngirum malik moy ak donam sunna way li ngay jang teeri ndaw yep mom moy ak donam farata wa tartibu ada'in ak toftale ak jox toftale jox moy toftale faratay nga xamni yene ak wax allah akbar dañuy jitu jang fatiha ak taxawayam top ci ruko ak sigi top ci sujud ak sigi top ci ben rak non la tegalo nga tegal rak yep nak ba assalamu alaykum mujji ci lolu farata la soru julli ñeuk jang fatiha te kabbar wo du bax su nekkon da nga ñeukeru ko te fekko nga jang fatiha du bax kon faaw nga tegalé faratay ni tegalo ba assalamu alaykum mujji ci mom lay waxna bi an yuqaddima an niyyata ala takbiri wa huwa ala alqiraati wa hakaza ila salami wa amma tartibu sunani fi nafsiha aw mahal faraizi fa huwa sunnatu manam nga tegalé sunna yi niñ tegalo ñom ba nga bolé tegalé sunna yi ak faraizi niñ tegalo ñu andi ba julli gi jeex lool mom sunna la wa atidalul ak yamo halal as-sahi ci wax ju gëna wër bokku na ci faraizi julli ci wax ju gëna wër moy yamo yamo moy boru ko hé waxona ni sigi ga farata la mënta ñak waye nga bañe yam ci sigi xana sigi ba nga xamné sey ciir melat na melon ba nga sogogul ruko waw xamni delwaat nga buju xoc ciir delwaat na melon ba nga sogogul lolou mo ihtidal lolou nenañ farata la ci wax ji gëna wor bo su jote itam waxone ni sigi rek mënta ñak waye nak nga sigi waat delu ba ciir melna melon ba nga sujotegul ben nga door delwaat su doob ci dess nak yamo wi ciir yamo jubaat melna melon ba nga su sogogul lolou mo ihtidal momitam farata la motax muné ihtidalun lil badani fi rafhi min ar-rukuhi wa sujudi bi an la yakuna munhaniyan xamné seugatu fi mu nek wal aktharu li ep ci serign ci